إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah anasema katika tafsiri ya aya hii sijawaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu. Jambo la ibada, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akiarifisha ibada qal al-ibada ismun جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إبادة نجينا لنالوينيع كلا جامب أنالو لبين الله سبحانه وتعالى نكريذيا كتيك منينو نفتينو فيوازي نفيني كجفيجا. هيني تعريف جامع شامل ambayo ameiarifisha ibada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ndugu zangu wa Islam, hakuna asiyejua kwamba ibada ni mambo mengi. Ni mambo mengi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ili tumwabudu yeye peke yake la sharika la. Lakini kuna ibada ibada fulani ambayo haihitaji gharama, ni ibada isiyo na uzito wowote, ni ibada isiyohitaji mali, ni ibada isiyohitaji uwezo, ni ibada isiyohitaji nguvu, ni ibada nyepesi, ibada ambayo sha'nuha adhim, ibada ambayo inainua daraja za thawabu na kuondosha madhambi, ibada adhima, ibada nyepesi, ibada wanaoifanya hata wagonjwa, bali ibada wanaoifanya hata watoto wana uwezo wa kutekeleza ibada hiyo. Hakuna nyingine isipokuwa ni dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada nyepesi, ni ibada isiyo na gharama, ni ibada isiyo hitaji nguvu, ni ibada isiyo uhitaji jambo lolote ambalo tunalifanya katika ibada nyingine ambazo ni ngumu. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametilia umuhimu jambo hili la kumtaja. Katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kutajwa sana. Haamrishi nafsi ya kumtaja, bali anaamrisha kutajwa sana, kila mmoja amtaje sana Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi mlioamini, mtajeni Allah sana na mtakaseni asubuhi na jioni. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawaamrisha waja wake wamtaje yeye sana na wamtakase na kila upungufu asubuhi na jioni. Al-Imamu Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul, ya'muru Allahu ta'ala 'ibadahu al-mu'minin bidhikrihi dhikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anawaamrisha waja wake waumini wamtaje sana. Ya'muru Allahu ta'ala al-mu'minin bidhikrihi dhikran kathira, anawaamrisha wamtaje sana. Hawaamrishi kumtaja tu, bali anawaamrisha wamtaje sana. Anaendelea al-Imamu Sa'di rahimahullah yaqul, min tahmidin wa takbirin wa tahlilin wa tasbihin wa kulli qawlin fihi qurbatun ila Allah ta'ala. Wamtaje Allah kwa takbir na kwa tasbih na tahmid na tahlil, na kila kauli ambayo mtu anajikurubisha kwa Allah anatakiwa amtaje Allah subhanahu wa ta'ala sana. Thumma qal al-Imamu Sa'di rahimahullah, wa yambaghi lilmuslim an yulazima awrad as-sabah wal masa. Ni lazima, inatakikana kwa muislamu alazimiane na adhkar na auradi za asubuhi na jioni. Kila muislamu alazimiane na auradi, na auradi hizi za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama kunavyokuwa kwa ulimi, pia kunakuwa kwa nafsi na moyoni. Dhikrullah, kumtaja Allah kama inavyokuwa kwa ulimi, mtu anamtaja Allah kwa ulimi, lakini pia inakuwa kumtaja kwa moyoni. Walidhalik yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alim wa alihi wa sallam fima rawahu an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala tabaraka wa ta'ala ana inda husni dhanni abdi bi, ana inda husni dhanni abdi bi, mimi niko katika dhana ya mja wangu anavyonidhania, mimi niko vile mja wangu anavyonidhania. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa innahu, mja wangu akinitaja, mja wangu mimi akinitaja, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsihi, akinitaja katika nafsi yake na mimi nitamtaja katika nafsi yangu. Ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhana ya mja wangu anavyonidhania. In dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, akinitaja katika nafsi yake mimi nitamtaja katika nafsi yangu. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, akinitaja katika kundi la watu mimi nitamtaja katika kundi bora kuliko watu hao. Dhikrullah yakunu fil qalbi, inakuwa kwa moyo, kwa kufikiria makhluqati llahi alazima, kufikiria viumbe vya Allah kubwa vikubwa, ni katika ibada ambayo tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, yakulu Mujahid ibn Jubair rahimahullah, la yakunu al-'abdu min adh-dhakirin Allah kathiran hatta yadhkura Allah ta'ala qiyaman wa qu'udan wa mudtaji'a. Al-Imam Mujahid Ibn Jubair rahimahullah anasema hawi mtu ni katika wenye kumtaja Allah sana mpaka amtaje Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kusimama na hali ya kukaa na hali ya kulala ubavu, amtaje Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu al-abdu min adh-dhakirin Allah kathiran hatta yadhkura Allah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa mudtaji'a. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu hao wanomtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusimama, kwa kukaa, kwa kulala ubavu. Amewasifu hawa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Allah subhanahu wa ta'ala, moja ya aya alizowasifu watu wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale wanaomtaja Allah hali ya kusimama, hali ya kukaa, hali ya kulala kwa mbavu zao, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hawaghafiliki naye. Hakadha yambaghi lilmuslim an yadhkura Allah ta'ala dhikran kathira, hivi ndivyo anavyotakiwa kila muislamu amtaje Allah sana, iwe amekaa, iwe amelala, iwe amesimama. Tuna wakati mrefu ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi ana wakati mrefu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bahati mbaya tumetia zipu katika midomo yetu, hatuwezi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama tuko peke yetu, mtu yuko peke yake masaa mawili, yuko peke yake, anaangalia juu, anaangalia chini, bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hata mara moja. Hii ndiyo hali tulionayo Waislamu, ambapo ni maslahi yetu ya thawabu na kusaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bahati mbaya ndimi zetu hazijazoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu zimekuwa ni ngumu kuweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndugu zangu Islam, dhikrullah, kumtaja Allah ndivyo inavyoishiliziwa amali njema. Amali njema mwisho wake ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhikru Allah khitamu siyam, ndiyo mwisho wa saum. Mwisho wa saum kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, mkamilishe idadi ya mwezi wa Ramadhani na mumtukuze Allah kwa vile alivyokuongozeni ili mpate kumshukuru. Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kadhalik dhikru Allah khitamu al-hajj, ndio mwisho wa hajj. Ibada za hajj zinaishiliziwa kwa kumtaja Allah. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra, mkimaliza ibada zenu za hajj mtajeni Allah kama mnavyowataja wazee wenu au zaidi ya kuwataja wazee wenu. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Kadhalik dhikru Allah ndio mwisho wa sala. Sala ima inamaliziwa kwa dhikrullah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idha tmanantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kadhalik dhikrullah ndio mwisho wa salatul jum'a. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. امتجني الله سانا إلي امباتي كفولو. نقزان وإسلام الإمام الشافعي رحمه الله أنا من ينوياك مزوري كهوس ذكر الله. يقول الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله إذا انكشف الغطاء يوم القيامة بزينا كفنيكو كتكففنوك سيكو يا قيامة عن ثواب أعمال البشر كهوس ثواب زوات ثواب زعمال نيباد زوات لم يروا ثوابا أفضل من ذكر الله تعالى. Hawataona thawabu zilizo bora zaidi kuliko kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hao hawataona thawabu bora zaidi kuliko thawabu za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qal fayatahassara inda dhalika aqwamun. Hapo baadhi ya watu watajuta. Fayakulun, watasema ma kana shay'un aisaru indana min adh-dhikr. Hakukuwa na jambo ambalo ni jepesi zaidi kule duniani kuliko kumtaja Allah. Ma kana shay'un aisaru alaina min adh-dhikr. Hakukuwa na jambo jepesi sana kuliko kumtaja Allah. Leo tuko siku ya kiyama, tunatakiwa thawabu, tumekosa thawabu za kumtaja Allah. Fayatahassaru inda dhalika aqwam. Watu watajuta kwa nini hawakumtaja Allah sana duniani. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فماذا يكون حال السمك إذا فارق الماء. كمتجا الله kwa moyo ni kama mfano wa maji kwa samaki. Samaki watakuwa na hali gani wakikosa maji? Moja kwa moja watakufa. Ndio moyo unavyokufa kwa kuto kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. الذكر للقلب مثل الماء للسمك فماذا يكون حال السمك إذا فارق الماء. ابن القيم رحمه الله ونفنزي واك شيخ الإسلام في الوابل الصيب يقول الذكر نور للذاكر في الدنيا. الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في المعاد يسعى بين يديه على الصراط. نور كمتجا الله ni nuru kwa mwenye kumtaja duniani. الذكر نور للذاكر في الدنيا. كمتجا الله ni nuru kwa mwenye kumtaja duniani. ونور له في قبره na ni nuru yake katika kabri yake. ونور له في المعاد يسعى بين يديه على الصراط. Siku ya kiyama nuru yake itakwenda mbele yake juu ya sirat, inamuongoza huyu mwenye kumtaja Allah. Thumma khatama qawlahu faqal Ibn al-Qayyim rahimahullah famastanaratil quburu wal qulub bimithli dhikrillah. Hazitapata nuru nyoyo na makaburi kuliko nuru ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Famastanaratil qulubu wal qubur bimithli dhikrillah. Ndugu zangu wa Islam, tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataja mambo mengine ya ovyo ovyo. Mtu unakaa masaa mawili unaangalia screen ya boli na kutaja mambo machafu, mambo ya lau. Tunashindwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ibada nyepesi ambayo faida yake ni kubwa, ambayo fadhila zake ni nyingi.